Разом з двором імператриці Єлизавети прибув на Україну чоловік, який служив до цього в імператорському хорі. Чисто голений, з коротким на голові чубом і набік схиленою головою. Йому дали чин придворного уставщика і відпустили на всі чотири сторони, не затримували. Цей чоловік мав пристойний голос, добре грав на бандурі, але найбільше на флейті, з якою не розлучався ніколи. Можливо, що і не відпустила б імператриця цього талановитого співака з хору, та приклюнулося нещастя. Як тільки в Петербурзі стало відомо, що її величність збирається їхати на Україну, у Григорія раптово пропав голос. Руки почали тремтіти, задихався і кашляв, а це означало, що ні на бандурі, ні на флейті грати не може. Кому такий потрібен у хорі її імператорської величності? Граф Олексій Розумовський і вірив, і не вірив Григорію Сковороді. Він сам був колись співаком, сам позбувся голосу. Може, і тут нещастя сталося з чоловіком. А кашель? А руки почали тремтіти. Усі біди одразу. Професор академії Ададуров був у графа Розумовського, залюб'язний згодою Шумахера, секретарем. Він поділився своїми спостереженнями після зустрічі з Григорієм Сковородою. Глаголив аз із співаком Григорієм Сковородою. Мови знає. Єврейську, грецьку, латинську. В науках зле управляється метафізиці, математиці, історії, богословії і прочих. Чи не тому і голос втратив, що до наук імє тчання? Навмання кинув Розумовський. Професор Ададуров не відповів. Олексій Розумовський пройшовся по кімнаті, заклавши руки за спину. Думав він про Сковороду, про придворне життя, про брата Кирила, про академію. Почуває він себе недоуком при царському дворі. А тому й гадки не має втручатися в політичне життя Росії. Щоправда, чимало вельмож не без його участі домоглися збільшення маєтностей і чинів, не за одного замовив слово перед імператрицею. Уважливо поставився він і до свого недавнього колеги по хору Григорія Сковороди, взявши до царського почту, щоб перевести співака в рідні краї. Не доїжджаючи кілька верств до українського кордону, Сковорода непомітно покинув кавалькаду імператриці і манівцями попішакував, закинувши чоботи на плечі в Київ. Більше він цариці і її придворних не бачив і не хотів бачити. Його тягнуло до простих людей, до природи. Він жадав усамітнення і наук. І Григорій дуже скоро відновив навчання в Київській академії. Силоміць на кілька років, одірваний від книг, Григорій тепер спрагло прихопився до навчання, не спочиваючи ні вдень, ні вночі. Та йому було тісно і в академії. А тут іще київський архієрей навпроватився висвятити богомільного господея на священника. Все, що завгодно, тільки не це. «А зглаголю тобі, сине мій, бути тобі священником», сказав, покликавши до себе Григорія. «Ва!» – почав зляканий Сковорода. «Ваше преус я...» Архієрей вилупив очі, нічого не розуміючи. «Та ти благий!» – прошепотів архієрей. «Іди собі з Богом! А з академії, голубе, доведеться тебе очислити!» «Господи помилуй!» «Ва-а-а!» – щось хотів сказати Григорій, але архієрей тільки рукою махнув. «Ходи, здоровий чоловіче Божий!» Сковорода кліпав очима, топтався на місці, ніби не розумів архієрея. «О, Господи!» – підійшов до нещасного, взяв за руку і вивів його на подвір'я. За оградою на Григорія очікував Феофан. «Ну що?» – спитав насторожено. «Ва-а-й-о-о! Що з тобою?» Григорій смачно зареготав. «Повірив його преосвященство, що я заїка. І взагалі з глузду з'їхав, блаженний сказав. А з академією як?» «Виключили. Спотиньга ти. Можеш таке вичворити, що і на голову не налізе. Чому спотиньга? Не хочу я попом бути. Куди ж тепер? У світ піду, себе вивчатиму. В Чорнухи, де ти народився, завітаю і туди. Може, через бране поле йтимеш? До діда мого завітай. А, пасіка в нього є? Люблю поле, пасіку під ліском, одинокий куренник. Та ніби повернули. Повернули? Дивно, таке рідко трапляється. Феофан розповів, Григорій Сковорода пожвавився. Всякого прихоті водять за ніс, всякого манить к наживі свій біс. Феофан вирічив здивовані очі. Оце добре, вигукнув. Не добре, а сумно, похитав головою Григорій. Слова гарні, ось я про що. Слова гарні скрізь і в кожного. Та на язиці медок, а під язиком льодок. Та ти зайдеш до нас? Не обіцяю. Я нікому нічого не обіцяю наперед. Хіба знає пташка, злетівши з гілки, на яку вона потім сяде? А тебе вже, здається, заткнули Христові за пазуху? Ще ні, але надійсь швидко. Зненацька Григорій, вони сиділи на лаві під старою липою, підвівся, втяг носом повітря, поморщився. «Що з тобою?» – здивувався Феофан. «Дух мій велить скоріше піти мені звідси, прощай! Може, і не побачимося більше? Не люблю я на одному місці сидіти». І більше, не кажучи ні слова, показав спину Феофанові. Сподей зачудовано дивився вслід дивакуватому своєму товаришеві, мовчав. Защеміло серце при згадці про бранне поле. І Феофан осмілився попросити ректора академії, щоб дозволив навідатися додому, бодай, на кілька днів. А Сковорода тим часом поминув Дніпро, помилився на золотій лаврській бані і повільно рушив далі. Біля Броварського лісу вирішив спочити. Відшукав криничку, сів у холодку на траві, витяг хліб і сіль, пообідав. Узяв флейту, простягся на траві і почав грати. З голови не виходив чумак дід Петро, про якого так тепло говорив Феофан. До горя людського Григорій не був байдужим, а до чумаків ставився з особливою симпатією, тому і грав на флейті чумацьку пісню. Ой, на горі та сонеченький, під горою полониченький, пішов чумак у Крим посіль, а милая у черниченький. Пливуть сизі хмари у високому небі, повіває пахучий вітерець, припікає сонце. Який простір, яка краса, попом, ага, ходити на похорони, відспівувати небіжчиків чи швендяти попід хатами, збираючи хліб і мідяки, щоб потім той хліб поцвів, а мідяки пішли в приход церковний на вино та окостерям духовним. Григорій так і сказав Феофанові, вони хочуть, щоб я збільшив кількість фарисеїв. Біжать хмари, шумить вітер, лунко стукає герлига по сухому битому шляху. Григорій перестає грати, на ліктях піднімається, одірвавши від злежалої трави приволожену спину. Прямо на нього йде одноокий чоловік, перекинувши через одне плече торбу, а через друге кобзу. Шапкою тримаючи її в пошерхлій руці, витирає густі краплі поту. Сиву бороду і сиве волосся розчісує вітер. «Добрий день», – каже старий, впритул підійшовши до Григорія, знімає кобзу і вмощується на траві поряд. «Добрий день, товаришу». Григорій підводиться, чемно вклоняється старому, бо знає, якого віку чоловікові. «Товаришу, ти сказав, дивується прибулець, хіба й ти старий? Хто ти?» «Григорій, Сковорода». «Сковорода? Не чув про такого». «Що не чув, то не чув. Звідки ляш ти?» І націлює одне око, що ледве бачить світ Божий на Григорія. «А яке маєш каліцтво?» «З Чорнух я, з Полтавщини». «Каліцтво яке?» «Голова набік, не можу прямо її тримати». «Так, так. А водички тут поблизу нема?» «Від старого Йосипа Кузьменка Григорій дізнався, що на Україні існує кілька так званих жебрацьких цехів з виборним начальником, який має звання жебрацького цехмістра. Найголовніші правила і звичаї, що їх суворо бережуть члени жебрацького цеху, такі. Кожен член іменується товаришем. Для вступу в цех необхідно дотримуватися певних умов. Насамперед, усякий, що має право жебракувати, тобто люди з фізичними вадами, мусить деякий час пробути учнем у старшого жебрака-товариша. Його записують до спеціального реєстру, і він повинен вносити у цехову братську кружку певну плату. Строк навчання шестилітній. Але охочі можуть зменшити цей строк, тоді підвищується і плата на рік. Перехід учня до класу товаришів відбувається з певною церемонією. Учні приводять на збори жебраків. Після взаємних привітань цехмістер екзаменує його у знанні молитв, кантів та жебрацької мови і нарікає товаришем. Потім новачок організовує для всіх учту і перший раз сідає як рівноправний у колі своїх товаришів. Жебрацький цехмістер обирається на невизначений час найчастіше із сліпих старців. Він збирає цех для потрібних справ і для покарання винних, коли вони є. Карають часто тим, що змушують за свій рахунок купувати віск для братської свічі або навіть б'ють палками. Але найбільшим і найстрашнішим покаранням є обрізування торби. Цим винного позбавляють права жебракувати. Григорій Сковорода слухав уважно старого Йосипа. Це було зворушливо до сліз. Волею долі життя викинула калік за борт, але вони не згинули у страшному вирі, а знайшли порятунок у колективі. Яка ти людина складна у своїй простоті і проста у своїй складності.